ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद अवतरण भाष्य के ऊपर विचार आरंभ हुआ था। पूर्व भाष्य के अंतिम में यही बातें आई थी, सर्वोपि अयम वेद प्रमाणांतर अनधिगत, अन्य प्रमाण के द्वारा जो नहीं जाना जाता है, क्या इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय प्रकाशन पर, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट का परिहार इसी के उपाय के प्रकाशन करता है, इसी के उपाय को बताने के लिए होता है। सारा पूरे वेदों का एक ही अर्थ है, क्यों सभी की यही मांग है। कहा सर्वेशाम से करके कहा था, सभी की मांग एक ही है, इष्ट प्राप्ति हो और अनिष्ट की परिहार हो, प्राणी मात्र ही चाहते हैं। तो सारा वेदों का तात्पर्य इसी में है, पूरे वेद यही है, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार, यही इसी को प्रकाशन करना बतलाने में तात्पर्य रखते सारे वेद। आगे यहां तक हो गया, आगे टीका है। ननु वेदस्य कार्यपरतया प्रामाण्यात् कर्मकाण्डवत् काण्डान्तरस्यापि कर्म कार्यपरतया प्रामाण्यम् यष्टव्यम् इति नित्यः। मीमांसक की ओर से कहा जाता है, मीमांसक कहते हैं वेदस्य कार्यपरतया, वेद जो होता है कार्यपरक होता है, माने वाक्य सुनने के बाद में व्यक्ति को कुछ कार्य करना होगा। जैसे एजेत स्वर्ग काम, एजेत सुनने के बाद में यज्ञादि कर जाता है, कार्यपरक होता है। तो प्रामाण्यात कार्यपरक रूप से ही प्रामाण्य है वेद में। कांड प्रामाण्यात कर्म कांड, जैसे कर्म कांड होते हैं कार्यपरक होते हैं, स्वर्ग काम ये जो सुनेगा, जो अधिकारी सुनेगा तो स्वर्ग के लिए यज्ञादि करने लग जाता है, कार्यपरक होते हैं। इसी प्रकार कर्मकांडवत कर्मकांड के समान कांडांतरस्यापि कांडांतर ज्ञानकांड, ज्ञानकांड का भी कार्यपरतया प्रामाण्य वैष्णव्यम, ज्ञान कांड को भी कार्यपरक होकर ही प्रामाण्य इष्ट होना चाहिए, केवल सिद्ध वस्तु के लिए प्रामाण्य नहीं होना चाहिए। ज्ञान कांड में कार्यपरक नहीं है वाक्य कोई, यही वो अहम ब्रह्मास्मि ये सुनने के बाद कुछ करता नहीं व्यक्ति, तत्त्वमसि सुनने के बाद कुछ नहीं करता, कार्य नहीं होता। स्वर्ग काम ये जित सुनने के बाद में कार्य करता है व्यक्ति, यहां कार्यपरक नहीं है, सिद्ध वाक्य है। तो वेद कार्यपरक है, ये कार्यपरक कहने वाला भी ऐसा है। सूत्र यहां टिप्पणी में दे रहे हैं एक नंबर में कहते हैं आमना ऐसे क्रियार्थत्वाद अनर्थक मतदर्थानाम। ये सूत्र पूर्व मीमांसा का सूत्र है, जैमिनी सूत्र है, वहां का पूर्व पक्ष सूत्र है, वो वहां भी पूर्व पक्ष रूप का सूत्र है। वो कहते हैं आमनाय माने जो भी वेद होते हैं, आमनाय से क्रियार्थत्वाद क्रिया के लिए होते हैं, माने सुनने के बाद भी कुछ क्रिया करे वाक्य सुनने के बाद, इसके लिए होते हैं आमनाय, आमनाय मेरे वेद, आमनाय से क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अदर अर्थानाम, जो क्रियापरक वाक्य नहीं होगा वो अनर्थक है ऐसा, इसलिए उनका कहना होता है। यो फिर ये कर्ता को किस रूप में लेंगे, क्रियापरक नहीं होता, तत्वशि आदि वाक्य को क्या लेना, वो कर्मकांड में उपयोगी कर्ता है होता है, जो कर्ता के रूप में कर्मकांड का अंग बनता है वो तत्वशि आदि, इसलिए उस ढंग से अर्थ करना चाहिए, ऐसा उनका कहना होता है, किंतु ये बात सही नहीं ये बोलना चाहते हैं, ये कहा। तो ये पूर्व पक्षी की टीका थी, उसमें टिप्पणी में वो सूत्र दे दिया था, आमना ऐसे क्रियार्थत्वाद अनर्थक्यम अतर्थानम इत्यादि जैविनी है, जैविनी सूत्राद, ये जैविनी सूत्र है ये। तो आमनाय माने वेद, वेद क्रियापरक होते हैं, शब्द सुनने के बाद क्रिया करेगा व्यक्ति, कर्म करेगा। अनर्थक्यम वो अनर्थक वाक्य है कौन, अतत अर्थानम, जो क्रियापरक नहीं है वो वाक्य अनर्थक है, तत्वशी आदि वाक्य अनर्थक है, वह क्रियापरक वाक्य नहीं, ऐसा कहे तो कहते हैं सिद्धांति बोलते न, टीका में कहा न इत्याह, नहीं। देखो दो प्रकार से देखा जाता है, जब जहां दृष्ट और अनुमान का विषय होगा, दृष्ट विषय, दृष्ट विषय है, जैसे भोजन करते हैं साथ साथ तृप्ति होती है, अनुमान होता है, कहें खेती करते हैं अनुमान भविष्य में फल आएगा, अनुमान से काम करते हैं कहीं, ऐसे स्थानों में वेद की कोई आवश्यकता नहीं होती है, दृष्ट विषय च, एक दृष्ट फल, जहां फल दृष्ट होगा, भोजन का फल तृप्ति साथ साथ है, अनुमान करके खेती आदि करता फल मिलता है, इसमें ये कहते हैं दृष्ट विषय च इष्टानिष प्राप्ति परिहार उपाय ज्ञान से प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम सिद्धत्वात् न आगम अन्वेषण, ये भाष्यकार कहते हैं। जो दृष्ट विषय होगा, फल जहां दिखाई पड़ता हो, लौकिक कार्य जो होगा, जैसे भोजन है, खेती आदि है, दृष्ट फल वाले होते हैं। दृष्ट विषय च इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय ज्ञान से, जो इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट की परिहार के उपाय का जो ज्ञान होगा, इसको बताने उपाय संबंधी ज्ञान होगा, दृष्ट फल, जैसे भोजन बनाने से तृप्ति होगी, खेती आदि करने से आगे खेती आएगा फल। दृष्ट विषय च फल जहां देखा जाता है वहां इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय ज्ञान से दृष्ट विषय, जो इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार उपाय का जो ज्ञान है, ऐसे दृष्ट विषय में प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम एवं सिद्धत्व, प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा ही सिद्ध है वो, या इसलिए न आगम अन्वेषण, उसके लिए वेद की अन्वेषण की आवश्यकता नहीं है, आगम के अनुसरण की नहीं। क्यों? तो कहा न असति जन्मांतर संबंधी आत्मा अस्तित्व विज्ञाने जन्मांतर इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार इच्छा स्यात्। यदि जन्मांतर संबंधी आत्मा के अस्तित्व विज्ञान के न होने पर, माने इस जन्म में आगे होने वाला जन्म, आगे यह आत्मा यह शरीर छोड़कर के अन्य शरीर का संबंध करेगा, ये ज्ञान न होने पर तो जन्मांतर इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार की इच्छा नहीं होगी। जन्मांतर संबंधी इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार की इच्छा नहीं होगी। कब तक नहीं होगी? जब तक जन्मांतर संबंधी आत्मा का अस्तित्व सिद्ध न हो। माने भविष्य में मुझे नरक जाना न पड़े आदि, जन्मांतर संबंधी जो आत्मा का शरीर के साथ संबंध जब ज्ञान होगा, वो होने पर ही फिर वो इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार के उपाय करेगा व्यक्ति, फिर पुण्य करेगा, पाप नहीं करेगा। जब तक नहीं होगा तब तक नहीं कर सकता। इसलिए पहले जन्मांतर संबंधी आत्मा का अस्तित्व होना जरूरी है अदृष्ट कार्य में। दृष्ट कार्य में इसके लिए जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष विषय है। ठीक है, न जो असति जन्मांतर संबंधी आत्मा अस्तित्व विज्ञान है, जन्मांतर संबंधी आत्मास्तित्व विज्ञान की जब तक नहीं हो, न होने पर जन्मांतर इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार इच्छा न स्यात्। जन्मांतर संबंधी जो इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार की इच्छा जागृत नहीं होगी। कब तक नहीं होगी? जब तक जन्मांतर संबंधी आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। क्यों? कहते स्वभाववादी दर्शनाथ, जो चार वाक आदि हैं वहां देखा गया, वो जन्मांतर संबंधी आत्मा का संबंध नहीं मानते हैं, आत्मा को नहीं मानते जन्मांतर संबंधी वो, तो इष्ट जन्मांतर संबंधी इष्ट प्राप्ति अनिष्ट प्राप्ति परिहार की इच्छा भी उनको नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? जन्मांतर संबंधी आत्मा के अस्तित्व स्वीकार नहीं करते वो, नहीं करने पर इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार की इच्छा भी उनको जागृत नहीं होती। स्थिति है स्वभाववादी चार्वाक आदि में, ये कहा। इसी को टीका में बोलते हैं दृष्ट विषय से आगे टीका में, क्रियाकार फल इति कर्तव्यताराम अन्यतमे कार्ये समीहत प्राप्ति उपाधि प्राप्ते आदि उपाय भूते व्युत्पत्ति काले प्रत्यक्षादि सिद्धे तथाविध कार्य धियो अन्यथा लब्धत्वात् तत्र न आगमो अनुसंदेयः। देखो, कार्य का स्वरूप चार प्रकार से कोई कार्य सिद्ध होता है, क्रिया, क्रिया और कारक, करने वाला व्यक्ति आदि, साधन आदि कारक जिससे वो कार्य संपन्न होगा। एक तो क्रिया होगी और दूसरी बात कारक होंगे, वहां कर्ता है, करण है, जो जो साधन चाहिए कारक, और उसका फल और इति कर्तव्यता, इस प्रकार करना चाहिए, आगे पीछे जो करने की तरीका, इति कर्तव्यता। इनमें से कोई किसी का भी अन्यतमे कार्य, इनमें से कोई एक कार्य हो, चाहे क्रिया हो, चाहे कारक हो, फल हो, इति कर्तव्यता राम अन्यतमे कार्य, अन्यतम इनमें से कोई एक कार्य में समीहित प्राप्ति आदि उपाय भूत, ये सब के सब कैसे है? समिहित इष्ट साधन प्राप्ति के उपाय हैं सब। जब क्रिया समझेगा इस प्रकार करना है, ये करने वाला व्यक्ति ये होते हैं ऐसा समझेगा, फल क्या है मिलने वाला समझेगा, और किस प्रकार वो कार्य तैयार करना है समझेगा, तो क्या होगा उस स्थिति में? कहते हैं फिर उसके लिए समिहित प्राप्ति आदि उपाय भूते व्युत्पत्ति काले प्रत्यक्ष आदि सिद्धे, शक्तिग्रह काल में, व्युत्पत्ति काल माने शक्तिग्रह काल, शब्द के द्वारा शब्द का शक्ति होती है, तत्त अर्थों में व्युत्पत्ति काले का अर्थ टिप्पणी में कहा है शब्द ग्रह, शक्तिग्रह काले, शक्तिग्रह समय कहा, शक्तिग्रह के समय में प्रत्यक्ष सिद्ध जहां हो, जहां फल भी दिखाई दे रहा हो, इति कर्तव्यता भी दिखता हो प्रत्यक्ष प्रमाण से, और क्रिया भी दिखती हो, कारक भी दिखता हो, प्रत्यक्ष आदि सिद्धि आदि से अनुमान, प्रत्यक्ष अथवा अनुमान से सिद्ध में, जैसे खेती आदि में अनुमान से होता है, भोजन आदि में प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष आदि सिद्ध तथा विध कार्य दी हो, उस प्रकार की जो कार्य बुद्धि है उस बुद्धि में, अन्यथा लब्ध तो अन्य से ही लब्ध है, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से लब्ध है वो, इसलिए वहां आगम की अन्वेषणा नहीं होगी, ठीक है। अन्यथा लब्धत्वात् तत्र न आगम अनुसंदेह, वहां अन्य प्रकार से लब्ध है, किस प्रकार प्राप्त है तो तीन नंबर में कहा आगम अनुसंधान बिना, आगम माने वेद के अनुसंधान के बिना ही प्राप्त सिद्ध है, इसलिए इसके लिए आगम की आवश्यकता नहीं है। जहां पर क्रियाकारक फल इति कर्तव्यता ये चार होते हैं, तो इनका प्रत्यक्ष सिद्ध हो चाहे अनुमान से सिद्ध हो, ऐसे स्थानों में आगम के अनुसंधान की आवश्यकता नहीं है, ये कहा। नहीं लोक वेद यो तद भिद्य दे, कहते लोक हो चाहे वेद हो, कार्य का भेद नहीं होता, कार्य अपने समान ही है, क्रियाकारक फल इति कर्तव्यता वेद में भी होते हैं, क्रियाकारक फल इति कर्तव्यता लोक में भी होते हैं, इसमें भेद नहीं होता। तद भिद्य दे माने कार्य भिन्न नहीं होगा, ये चार नंबर में कहा, तद माने कार्यम, कार्य भिन्न नहीं होता, लोक में अथवा वेद में समान ही होता है, वहां भी क्रियाकारक फल इति कर्तव्यता वेद में भी है लोक में भी है, इसलिए अलौकिके तस्मिन् अव्युत्पत्ति प्रसंगात, जो अलौकिक कार्य है जैसे आत्मादि विषय अलौकिक कार्य में क्या होगा, तस्मिन् कार्य अव्युत्पत्ति प्रसंगात, अगर भेद होने लग जाएगा जहां वेद में और लोक में भेद मानेंगे क्रिया को कार्य को, उस स्थिति में जो अलौकिक होगा माने लौकिक नहीं पारलौकिक संबंधी होगा, उसमें कार्य नहीं हो पाएगा, जिसे भेद नहीं माना जाता कार्यों में, तस्मिन् ब्रह्मत्वेन आत्मत्वेन च प्रसिद्धे तत्सामान्य उपाधौ, नहीं अलौकिक न च अवित्पन्नानि पदानि बोधकानि अति प्रसंगात, जो अवित्पन्न शब्द हैं माने शक्ति जिनका शक्ति ग्रह नहीं होता, ये शब्द का ये अर्थ है ऐसा ज्ञान नहीं होता, वो पद शब्दबोध नहीं करा सकते वो शब्द, अच्छा अव्युत्पन्नानि पदानि, जो व्युत्पन्न नहीं है शक्ति ग्रह जिस शब्द का नहीं होता, जिस शब्द से ये अर्थ इसका ये अर्थ है ज्ञान नहीं होता, ऐसे जो शब्द होंगे उससे शब्दबोध नहीं होता, बोधक नहीं होंगे वो, किसी ज्ञान उस बात उस शब्दों के द्वारा किसी का ज्ञान नहीं होगा, जिनका जिनके अव्युत्पन्न शब्द है माने शक्ति ग्रह नहीं है जिनमें, जैसे क्या है तो टिप्पणी दिया जब गर्दस आदि बोलते हैं, जब गड़ द ऐसा बोला, इसका कोई अर्थ आता है क्या, कोई अर्थ नहीं होता, जैसे घटा का अर्थ आता है, जैसे जब गड़ दस ऐसा बोल दिया, जब गड़ न ज का अर्थ है न ब का अर्थ है, वहां कोई अर्थ नहीं उसका, ऐसे शब्द जो होते अभ्युत्पन्न शब्द होते हैं ऐसे, तो वो बोधकानी न बोधकानी अति प्रसंगात, नहीं तो अतिव्याप्ति होगी, तो अति प्रसंगात के ऊपर में पांच नंबर की पिंड दिया, यही कहते जब गड़ दस जबगड़ादि शब्दानाम अर्थ प्रत्ययकत्व तो असम अप्रसंगात, माने ये जबगड़दस जो शब्द होते हैं अर्थ प्रत्यय के नहीं मानते, अर्थ ज्ञान नहीं करा सकते, उसका कोई अर्थ नहीं होता, अव्युत्पन्न शब्द है ये कहा, इसलिए न च ब्रह्मणि तुल्य व्युत्पत्ति अनुपति, पूर्वादि बोलेगा ब्रह्म में भी तो ऐसा ही तो है वो, अव्युत्पन्न शब्द है वो ब्रह्म, तो ऐसे ही होगा उसका अर्थ नहीं आएगा ब्रह्म का, न तो ब्रह्मणी अभी तुल्य व्युत्पत्ति अनुपत्ति, ब्रह्म में भी तुल्य समान ही होगा व्युत्पत्ति की अनुपत्ति, शक्तिग्रह नहीं होगी, जैसे जब अगर अर्थ शक्तिग्रह नहीं करा सकता ज्ञान नहीं कर, उसी प्रकार ब्रह्म शब्द भी ऐसे होगा, पूर्वादि बोले तो सिद्धांत बोलते न ब्रह्मणी अभी तुल्य व्युत्पत्ति अनुपत्ति, ये पूर्वक न सिद्धांति का ब्रह्मणी अभी तुल्य व्युत्पत्ति अनुपत्ति, वहां भी तो तुल्य ही है व्युत्पत्ति की अनुपत्ति, शक्तिग्रह की अनुपत्ति वहां भी तो ऐसा ही है, बोले सिद्धांतगत न ऐसा नहीं, क्यों तस्मिन माने ब्रह्म में, तस्मिन ब्रह्मणी ब्रह्मत्वेन आत्मत्वेन तो प्रसिद्ध है, वो ब्रह्मत्व के द्वारा आत्मत्व के द्वारा प्रसिद्ध है, वो ब्रह्मत्व के द्वारा आत्मत्व के द्वारा प्रसिद्ध सब अर्थ है, उसका प्रसिद्ध अर्थ है व्यापकता, ब्रह्म माने व्यापकता से प्रसिद्ध, क्यों ब्रीहि वृद्ध धातु वृद्धि अर्थ को होता है, व्यापक अर्थ के लिए होता है, उसी से ब्रह्म शब्द बनता है, और आत्मा ने मैं सभी जानते हैं आत्मा माने यही है आत्मा, अंतरात्मा यही लाते हैं, प्रसिद्ध है। हाँ ऐसा अव्युत्पन्न शब्द नहीं है, शक्तिग्रह हो जाते हैं इस शब्दों से। तो सिद्धांत ये बोल रहे हैं तस्मिन अने ब्रह्मणि, ब्रह्म शब्द ब्रह्मत्व न आत्मत्व प्रसिद्ध है, ब्रह्म शब्द से आत्म शब्द से प्रसिद्ध है। यहां शक्तिग्रह का अभाव नहीं, शक्तिग्रह है। 6-7 की टिप्पणी, 6 में कहते हैं व्यापकत्व न, ब्रह्म मने व्यापक, ब्रह्म विद्युत धातु से बनता है वो। और 7 में कहा आत्मत्व न प्रत्यक्त्व न, अंतरात्म रूप से प्रसिद्ध है ये शब्द, प्रसिद्ध है। ठीक है, कहते तत्सामान्य उपाधौ विज्ञानादि पदान व्युत्पत्ति सुकरत्वात्, वो जो सामान्य ब्रह्मत्वादि आत्मत्वादि सामान्य उपाधि वाले जो शब्द हैं, ब्रह्म शब्द आत्म शब्द ऐसे शब्द हैं, उसमें विज्ञानादि पदान जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मादि विज्ञानादि पद आते हैं, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म जो विज्ञानादि पद हैं, उनकी व्युत्पत्ति होने से सुकरत्वात, वो सुकर है, उसकी व्युत्पत्ति सुकर है। किसकी? ब्रह्म शब्द की, आत्मशब्द की। जबगढ़ दश जैसा नहीं है। तानि च अलौकिकम अखंडम प्रत्येक ब्रह्म निर्लुठित सामान्य विशेषम लक्षण या बोधयंती, कहते तानि माने विज्ञानादि पदानि, जो विज्ञानादि पद हैं, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यादि जो पद आते हैं वो पद, तानि माने विज्ञानादि पदानि वो पद। तानि च 9 नंबर की टिप्पणी, तानि माने वेदांत वाक्यानि, यही होगा। अच्छा 8 नंबर की टिप्पणी छूटी थी, ब्रह्मत्वादि उपहित इत्यर्थः एक, ब्रह्मत्व जैसे मनुष्य में मनुष्यत्व है उसी प्रकार ब्रह्मत्वादि से उपहित माने विशेषण ही उपाधि से युक्त, यही कहा। ब्रह्मत्वादि सामान्य माने उपाधिर विशेषण यश, ब्रह्मत्वादि सामान्य उपाधि है जिसकी, बहुबली समास होगा। ब्रह्मत्वादि सामान्यम उपाधिर माने विशेषण, यश उपाधि का अर्थ विशेषण, ब्रह्मत्वादि सामान्य जिसका विशेषण है, किसका? ब्रह्मादि का, उससे प्रसिद्ध है ये कहा था। तो ताणी च करके एक कहा, ताणी च अलौकिकम अखंडम ब्रह्म प्रत्येक ब्रह्म निर्लुठित सामान्य विशेषण लक्षण है बोधयंती, ताणी माने वेदांत वाक्य, यानी वो जो वेदांत वाक्य है वह अलौकिकम अखंडम प्रत्येक ब्रह्म, जो अलौकिक है, लौकिक नहीं है, ब्रह्म और आत्मा भी लौकिक नहीं, अलौकिक में है। अलौकिकम अखंडम प्रत्येक ब्रह्म, जो अखंड अखंड जो प्रत्येक ब्रह्म है माने आत्म से अभिन्न ब्रह्म, प्रत्येक अभिन्न जो ब्रह्म है, निर्लुठित सामान्य विशेषम, निर्गत है, सामान्य भी नहीं विशेष भी नहीं, माने कोई जाति आदि भी नहीं कोई विशेष भी नहीं है, निर्लुठित का निर्गत, टिप्पणी में कहा है निर्लुठित का अर्थ निर्गत, निकल गए सामान्य विशेष जिसमें कुछ भी नहीं, ऐसा निर्लुठित सामान्य विशेषम ऐसे ब्रह्म प्रत्येक ब्रह्म लक्षण है बोधयंती, जो वेदांत वाक्य जो होते हैं ना विज्ञानादि पद, ऐसे लक्षणा के द्वारा उस ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं, शक्ति वृत्ति से नहीं करते, लक्षणा वृत्ति से करते हैं। तानि जमाने जो वेदांत वाक्य यानी अलौकिकम अखंडम प्रत्येक ब्रह्म, जो अलौकिक अखंड प्रत्येक ब्रह्म है उसको, निर्लुठित सामान्य विशेषम जिसमें निकल गए सामान्य विशेष दोनों निकल गए, न सामान्य न विशेष कोई नहीं, सामान्य भी नहीं कह सकते विशेष भी नहीं कह सकते, ऐसे जो ब्रह्म है उसको लक्षण या बोधयंती, वेदांत वाक्य लक्षण के द्वारा इसका ज्ञान कराते हैं, प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म का ज्ञान कराते हैं। तस्मात कहा, तस्मात ब्रह्मैव वेद प्रमाणकम न कार्यम, इसलिए वेद प्रमाण वाला, वेद प्रमाणम यश, वेद है प्रमाण जिसका, ब्रह्मैव ब्रह्म ही है, वेद प्रमाण वाला ब्रह्म ही है, न कार्यम कार्य नहीं है। पूर्वादि ने शंका उठाई थी, जो वेद होता है कार्यपरक होता है, इसलिए कर्मकांड के समान ज्ञान कांड को भी कार्यपरक अर्थ करना चाहिए, नहीं ब्रह्म कार्यपरक नहीं, यही कह रहे हैं। तस्मात ब्रह्मैव वेद प्रमाणकम, इसलिए ब्रह्म ही वेद प्रमाण वाला है, न कार्यम कार्य माने वेद प्रमाण वाला कार्य नहीं है, वेद प्रमाण से सिद्ध ब्रह्म ही होता है, कार्य सिद्ध नहीं होता, ये सिद्धांत ने कहा। तस्मात 11 की टिप्पणी कहा, कार्यत्वादि असंस्पृष्टे ब्रह्मणि एव वेदानां प्रामाण्यत, कार्यत्वादि से संपृष्ट नहीं संपर्क नहीं है ऐसा जो ब्रह्म है उसी में वेदानां प्रामाण्य, वेदों का प्रामाण्य उसी में है, या कार्यों से संपर्क नहीं है ऐसे जो ब्रह्म उसी में ही वेदांत प्रमाण है, उपनिषद प्रमाण है कहा। टीका में आगे कहते हैं किंच तिष्ठ तो वेदांत प्रामाण्य, वेदांत के प्रामाण्य को रहने दो, ब्रह्म में वेदांत प्रमाण्य है इसको रहने दो तब तक, ये कहते हैं कर्मकांडे भी, कर्मकांड में भी देखो तब तक कार्य नहीं कर सकता, आत्मा को जन्मांतर से संबंधित नहीं समझेगा तब तक। यह आत्मा जन्मांतर शरीर से संबंध करने वाला है, ऐसा ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक जन्मांतर संबंधी कर्म नहीं कर सकता, यह ज्ञानी नहीं कर सकता। कब तक? जब तक यह आत्मा का जन्मांतर से संबंध स्वीकार नहीं करेगा। और जन्मांतर के साथ स्वीकार कराने वाला वाक्य वेद ही मानेगा, और कौन कौन कह सकता है आत्मा? अगर वेद से अतिरिक्त प्रमाण से जानता तो स्वभाव चार वाक आदि को भी ज्ञान होना चाहिए, आत्मा जन्मांतर संबंधी नहीं होता। क्यों नहीं होता? वो वेद को नहीं मानता, तो वेद के बिना उसका ज्ञान नहीं होता, आत्मा का जन्मांतर संबंधी ज्ञान, यही कहना चाहते हैं। किंच तिष्ठत वेद प्रामाण वेदांत प्रामाण, उपनिषद के प्रामाण को रहने दो, कर्मकांड के देखते हैं। कर्मकांड भी तब तक नहीं कर सकता जब तक जन्मांतर संबंधी आत्मा का अस्तित्व का ज्ञान नहीं होगा। यह आत्मा अभी इस शरीर में बैठ करके कर्म कर रहा है, आगे जन्मांतर में अन्य शरीरों में फल भोगेगा। माने जन्मांतर संबंधी आत्मा का ज्ञान हुए बिना कर्मकांड भी नहीं कर सकता। अगर जन्मांतर संबंधी आत्मा का ज्ञान बिना कर्मकांड यदि होता तो चार वाक को होना चाहिए, चार वाक नहीं करते। क्यों? वो जन्मांतर संबंधी आत्मा का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते, इसलिए वैदिक कर्म में उनकी प्रवृत्ति नहीं होती है। जिनको वैदिक कर्म में प्रवृत्ति होने है तो उनके लिए जन्मांतर संबंधी आत्मा का विज्ञान होना चाहिए, ये कर्मकांड में इतना तो चाहिए, यही कहते हैं। किंच तिष्ठति वेदांत प्रामाण्य, वेदांत के प्रामाण्य को रहने दो, ब्रह्म में प्रामाण्य है ये रहने दो। कर्मकांडे भी, जो कर्मकांड का विषय आएगा तो वहां भी व्यतिरिक्त आत्मा अस्तित्व सिद्धे अर्थे, जो शरीर आदि से पृथक आत्मा की सिद्ध जो होगा तभी तो कर्मकांड कर सकता है। क्यों? ये शरीर यही नष्ट होने वाला है, ये शरीर को फल मिलने वाला नहीं है, तो व्यतिरिक्त ये शरीर से आत्मा भिन्न है, आगे अन्य शरीर में संबंधित होकर के फल भोगेगा, इतना ज्ञान होना पड़ेगा उनको, नहीं तो कर्म नहीं कर सकते। ठीक है, कर्मकांडे भी व्यतिरिक्त आत्मास्तित्वादो देहादि से व्यतिरिक्त माने पृथक, देहादि से पृथक आत्मा के अस्तित्व आदि में सिद्धे अर्थे प्रामाण्य में आवश्यक हो। आत्मा सिद्ध विषय है, कार्य नहीं है, वो आत्मा सिद्ध वस्तु है, उसमें प्रामाण्य आवश्यक है। उनको भी इतने अंश में सिद्ध वस्तु में प्रामाण्य मानना पड़ेगा। कितने अंश में? आत्मा देहांतर संबंधी है, इतना ज्ञान के लिए प्रामाण्य मानना पड़ेगा, उसके बाद कार्य होगा। ठीक है, तद अभावे तद प्रामाण्य अयोगात, जन्मांतर संबंधी आत्मा का माने आत्मा का अस्तित्व विज्ञान का अभाव होने पर तद अभावात कार्य अभावात, कार्य नहीं कर सकता, पारलौकिक कर्म नहीं कर सकता। जब तक जन्मांतर संबंधी आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तब तक पारलौकिक कर्म नहीं कर सकता। यही है तद अभावे माने जन्मांतर संबंधी विज्ञान अभावे तत् प्रामाण्य अयोगात, वेद में प्रामाण्य नहीं आ पाएगा। कहा नहीं भविष्य देह संबंधी आत्म सद्भाव अनधिगमे, भविष्य देह संबंधी आत्मा का ज्ञान न होने पर, अभी आत्मा ये शरीर में, भविष्यत शरीर संबंधी आगे होने वाले शरीर संबंधी आत्मा का ज्ञान यदि न हो ऐसी स्थिति में, नहीं भविष्य देह संबंधी आत्म सद्भाव अनधिगमे, भविष्य देह संबंधी आत्मा के सद्भाव अस्तित्व का अनधिगम माने अज्ञान होने पर पारलौकिक प्रवृत्ति विश्रम्भ न, पारलौकिक प्रवृत्ति कर्म प्रवृत्ति का विश्वास नहीं होगा। यह आत्मा का भविष्य देह के साथ संबंध रखता है ऐसा यदि ज्ञान नहीं है तो उस स्थिति में पारलौकिक कर्म संबंधी प्रवृत्ति का विश्वास नहीं होगा, कर नहीं सकता। तस्मात कर्मकांड प्रामाण्य इच्छता, जो कर्मकांड को प्रामाण्य चाहने, वेद के जो कर्मकांड भाग है उसको प्रामाण्य चाहने वाले जो मीमांसक लोग हैं उनके द्वारा भी, तस्मात कर्मकांड प्रामाण्य इच्छता त्वया मीमांसिते न, तुम जो मीमांसक लोग हो कर्मकांड को प्रामाण्य चाहने वाले, तुम्हारे द्वारा भी सिद्धे अर्थे भविष्य देह संबंधी आत्मनि स्वर्गादौ च, जो सिद्ध अर्थ होता है आत्मा, भविष्य देह संबंधी आत्मा और स्वर्ग आदि सिद्ध वस्तु है ना, तत्प्रामाण्य से अभिप्रेयत्वाद, तत्प्रामाण्य में वेद का प्रामाण्य मानना ही पड़ेगा। वो वेद बोलता है उसको विश्वास करके ही ज्ञानी हो पाता है, यह आत्मा भविष्य शरीर के साथ संबंध रखेगा यह समझ के काम करना होता है। उपेयत्वाद कार्य वेद प्रामाण्य अनियमाद, कार्य में वेद का प्रामाण्य अनियम है, ये सिद्ध वस्तु में प्रामाण्य है। वेदांतानाम कार्य वेद प्रामाण्य अनिमात वेदांतानाम अपनी स्वार्थे मानत्व सिद्ध्यति। वेदांत में भी स्वार्थ में प्रमाणत्व, मानत्व माने प्रमाणत्व सिद्ध्यति, प्रमाण सिद्ध होता है। इत्याह न च करके भाष्य में कहा, न च असदी जन्मांतर संबंधी आत्मा अस्तित्व विज्ञान है। जब तक जन्मांतर संबंधी आत्मा का अस्तित्व का विज्ञान न होने पर यदि नहीं है तो जन्मांतर इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार इच्छा न स्यात्। पूर्व नकार है, जन्मांतर प्राप्ति और अनिष्ट इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार के उपाय की इच्छा होगी ही नहीं। इच्छा क्यों? आत्मा जन्मांतर संबंधी ज्ञान नहीं है। क्यों? तथा स्वभाववादी दर्शनार्थ, जो स्वभाववादी चार्वाक आदि जन्मांतर संबंधी आत्मा को अस्तित्व को नहीं मानते तो उनको पारलौकिक संबंधी कर्म इष्ट अनिष्ट प्राप्ति परिहार की इच्छा भी नहीं होती है उसके उपाय की। यही कह रहे हैं यहां। ठीक है, हम कहते हैं ननु देहांतर संबंधी आत्मज्ञानम बिना भी विधिवशात अदृष्टार्थ क्रियासु प्रवृत्तिश्यात। मीमांसक शंका करते हैं महाराज, देहांतर संबंधी आत्मज्ञान के बिना भी, आत्मज्ञान नहीं है किंतु विधिवशात, विधिवा क्या आया? स्वर्ग काम भेजता, पुत्र काम भेजता आदि आ गया। विधि है, वेद में कहा यजेता आ गया, अग्निहोत्र जुहियात आया, तो विधिवशात विधि वाक्य के बल पर वेद ने आदेश दे दिया इसलिए कर्तव्य मान के करेगा। यद्यपि उसको जन्मांतर संबंधी आत्मा का अस्तित्व ज्ञान नहीं है फिर भी विधि वाक्य है वेद में, आदेश वाक्य है इसलिए करेगा। यही पूर्वादि शंका। नो देहांतर संबंधी आत्मविज्ञान आत्मज्ञानम बिना भी, देहांतर संबंधी आत्मज्ञान न होने पर भी उसके बिना भी विधिवशात विधि वाक्य है, अग्निहोत्र जुहियात प्रातर सायं संध्याम उपासित ऐसे ऐसे वाक्य आ गए, विधि वाक्य आ गया। जन्मांतर संबंधी आत्मा का अस्तित्व विज्ञान न होने पर ही शास्त्र का आदेश है करेगा, इत्यादि करेगा, एक पूर्वादि शंका है। देहांतर संबंधी आत्मज्ञानम बिना भी, देहांतर संबंधी आत्मज्ञान के बिना भी विधि प्रसाद विधि वाक्य माने आदेश वाक्य जो वेद का वाक्य है उससे अदृष्टार्थ अदृष्ट के लिए फल के अदृष्ट फल के लिए अदृष्टार्थ क्रियासु प्रवृत्ति कर्म में प्रवृत्ति होगी सात प्रवृत्ति सात इति पूर्वादि की शंका होती सिद्धांत न। अरे बाबा विधि वाक्य होने पर भी चार भाग लगता है क्या काम में? नहीं लगता। क्यों? जन्मांतर संबंधी आत्मा का अस्तित्व विज्ञान उसको नहीं, ये मानता नहीं हो इसलिए पारलौकिक जो इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार की इच्छा उसकी नहीं होती है। परलोक में माने स्वर्ग मिले नरक न मिले उसके लिए जो प्राप्ति और परिहार की जो इच्छा होगी उपाय करेगा, उपाय में इच्छा नहीं होती उसकी। क्यों? मानता नहीं वो। तो विधि वाक्य होने पर भी क्या काम नहीं होगा, ये कह रहे हैं। अदृष्टार्थ कर बार की टिप्पणी, अदृष्ट माने अदृष्ट फल कर्म सुहु, जिन कर्मों का फल अदृष्ट है दिखाई नहीं पड़ता भविष्य में होने वाला है अदृष्ट फल। यहां के फल तो दृष्ट फल होते हैं, भोजन आदि दृष्ट फल है, जैसे जैसे हम खाते हैं तत्काल दृष्ट फल तृप्ति होती जाती है। और एक होगा कालांतर में दृष्ट फल होगा खेती आदि, खेती करता है व्यक्ति दो चार महीने के बाद में फल मिल जाता है, ये दृष्ट फल वाले होते हैं। और स्वर्ग आदि की अदृष्ट फल है वो, तो दिखाई नहीं पड़ते फल अदृष्ट है, माने वो वेद में विश्वास करके ही वो कर्म करना होता है। तो उसके लिए जन्मांतर संबंधी आत्मा का ज्ञान होना जरूरी है। यह आत्मा अभी इस शरीर में बैठ करके कर्म कर रहा है, आगे जन्मांतर में माने देवता आदि भाव में पहुंचेगा तो जन्मांतर संबंधी आत्मा का ज्ञान जब होगा तब स्वर्ग के लिए कर्म आदि करेगा, नहीं तो नहीं कर सकता। जन्मांतर संबंधी अस्तित्व आत्मा के अस्तित्व के बिना यदि कर्म करता तो चार्वाक को करना चाहिए, चार्वाक कर्म नहीं करता, परलोक संबंधी पारलौकिक कर्म क्यों नहीं करता? देहांतर संबंधी आत्मा का ज्ञान नहीं उसको। ठीक है, ठीक है, हमें कहते हैं स्वभाववादी भाषा में कहा स्वभाववादी दर्शनार्थ, हमारे चार्वाक आदि में देखा गया है, क्या देखा गया? कर्म नहीं करते, इष्टा पारलौकिक संबंधी इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार की उपाय की इच्छा उनको नहीं होती। क्यों नहीं होती? जन्मांतर संबंधी आत्मा का अस्तित्व विज्ञान नहीं है उनको। ठीक है, हमें कहा यदा आत्मा देहांतर संबंधी शास्त्रात मानांतराच न प्रभित, जब तक जब यदा माने जब आत्मा देहांतर संबंधी, आत्मा देहांतर संबंधी है अन्य देह के साथ संबंध रखने वाला है, यह शास्त्रात मानांतराच, शास्त्र है शास्त्र प्रमाण अथवा प्रत्यक्षात अन्य प्रमाण जो भी प्रमाण होगा, न प्रमित, जब तक प्रमित नहीं हुआ आत्मा के विषय में प्रमाणित नहीं किया कि आत्मा देहांतर संबंधी है। इतना ज्ञान जब तक नहीं, चाहे शास्त्र से हो चाहे अन्य प्रमाण से हो, जब तक नहीं होगा, इसे प्रमाणित नहीं होगा, तदा भोक्तुर अनगमात, तब भोक्ता का निश्चय नहीं होगा, वो फल कौन भोगेगा, पारलौकिक कर्म का फल कौन होगा। आत्मा परलोक संबंधी, शरीरांतर संबंधी अस्तित्व ज्ञान नहीं है, तो भोक्ता का अभाव हो रहा है वहां, इसलिए भोक्तु अनगमात, भोक्ता का निश्चय न होने से न प्रेक्षा पूर्वकारी यागादि अनुष्ठित। उस स्थिति में जो विचार पूर्वक काम करने वाला बुद्धिमान को प्रेक्षा पूर्वकारी कहते, बुद्धिपूर्वक काम करता है, समझदारी से काम करने वाले व्यक्ति के यागादि में अनुष्ठान नहीं होगा, यागादि का अनुष्ठान नहीं कर सकता, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? जन्मांतर संबंधी आत्मा का अस्तित्व विज्ञान नहीं है, जब तक चाहे शास्त्र से हो चाहे अन्य प्रमाण से हो, यदि जब तक वो प्रमाणित नहीं होगा, प्रमाणित नहीं होगा, तब तक प्रेक्षा पूर्वकारी जो बुद्धिपूर्वकारी काम कर रहे, बुद्धिपूर्वक जो काम करने वाला यज्ञ आदि करने वाला व्यक्ति, यज्ञ आदि उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी। क्यों? तो कहा लोकायत व्यतिरिक्त आत्मा अस्तित्व अजानतो जन्मांतर स्थान से प्राप्ति हानि इच्छया वैदिक क्रियासु अप्रवृत्तेर दर्शनात् कहते हैं। जो लोकायत होता है चार भाग, ये तेरह की टिप्पणी कहा, लोकायत का अर्थ देहात्मवादी चार भाग, जो देहात्मवादी चार भाग है लोकायत, उसका व्यतिरिक्त आत्मा अस्तित्व अजानतो, शरीर आदि से पृथक आत्मा को न जानने वाला है, वो जानता नहीं है, शरीर से भिन्न आत्मा नहीं समझता, चार भूत के संबंध हो जाने पर चैतन्य आ जाता है, इसमें चैतन्य वास्ता है, चार भूत के जो संयोग था जब विघटन होगा चैतन्य समाप्त हो जाता है, कोई ये नहीं कि आत्मा आए परलोक जाता है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। नचिकेता को भी इस विषय में संदेह हुआ है, इसी लेकर के ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नाय अस्तित्व चाहिए, ये जो अभी पड़ा हुआ है यहां, यम प्रेते जो प्रकृष्ट अभी गया यहां, अभी जो पहले बोलता चालता था ऐसा एक था, अभी ये चेष्ट होकर पड़ा है, इसके विषय में संशय है हमें। क्या संशय है? कुछ कहते हैं है, कुछ है, परलोक चला गया ऐसा मानते, कोई कहते नहीं है, कुछ भी नहीं है, चार बाग बोले का कुछ नहीं है, और बाकी अन्य बोले के है, आत्मा निकल गया, आत्मा है, तो इस विषय हमें संशय हो रहा है, इनका कहना चाहिए कि इनका कहना चाहिए, अस्तित्व के ना एम अस्तित्व चाहिए, कुछ लोग कहते हैं है, कुछ लोग कहते हैं नहीं है, इसलिए हमें संशय है। ये हम प्रेते चिकित्सा, चिकित्सा माने संशय, मनुष्य के विषय में ऐसा, तो यही संशय हो जाता है। तो कहा लोकायत व्यतिरिक्त आत्मा अस्तित्व अजान, तो जो लोकायत है चार वाक, शरीर से अतिरिक्त आत्मा को नहीं जानता हो, उसका जन्मांतर इष्टान इष्ट प्राप्ति हानि इच्छया, जन्मांतर में इष्ट प्राप्ति अनिष्ट के हानि माने परिहार, इसकी इच्छा से वैदिक क्रियासु प्रवृत्ति अदर्शनात्, वैदिक क्रिया में प्रवृत्ति उनकी नहीं देखी जाती है, ये कहते हैं वैदिक क्रियासु अप्रवृत्ति दर्शनात्, प्रवृत्ति नहीं है, अप्रवृत्ति देखी जाती है, अतो इसलिए नातिरिक्तम आत्मज्ञानम बिना साम पराई के प्रवृत्ति इत्यर्थ, आत्मा के ज्ञान के बिना, न अतिरिक्तम आत्मज्ञानम बिना, देहादि से अतिरिक्त आत्मज्ञान के बिना, आत्मा देहादि से अतिरिक्त है ऐसा ज्ञान के बिना सांपराई के प्रवृत्ति न, जो सांपराय में परलोक में होने वाले को सांपरायिक कहते हैं, तद विषय प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, नकार पूर्व में न पहले है, नातिरिक्त में नकार है, तो अतिरिक्त आत्मविज्ञानम बिना सांपराय के प्रवृत्ति न इत्यर्थ, प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, जब तक शरीर से आत्मा अतिरिक्त है ऐसा ज्ञान नहीं होता, तब तक पारलौकिक कर्म में प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। ठीक है, 18-14 की टिप्पणी में कहा सांपराय के, सम और परम दो शब्द हैं, एक सम उपसर्ग है, सम और परम, सम का अर्थ सम्यक, परम माने क्या है, देहपाता अनंतरम, परम का अर्थ देहपात के बाद, शरीर नाश के बाद, सम का अर्थ सम्यक और परम का अर्थ देहपात अनंतरम, शरीर विनाश के पश्चात, ईयते गम्यते वहां सम आगे पर आगे इणगतो धातु से आय करके संपराय बना हुआ है, ऐसा बोलना चाहते इणगतो धातु ये रच लगा करके बना दिया संपराय, संपराय हो जाएगा, संपरा संपरा आगे आया ऐसा मिला के संपराय बना हुआ है, ये कहते हैं सम का अर्थ सम्यक, परम का अर्थ देहपाद अनंतरम ऐसा है, और आगे आया है संपराय तो अय अय कैसे बना, ईयते गम्यते, जाना जाता है, प्राप्त होता है, गत्यर्थ धातु या प्राप्ति अर्थ में हो जाएगा, ईयते का अर्थ गम्यते, प्राप्ति होती है, असौ वो जाना जाता प्राप्त होता है, असौ माने परलोक, संपराय परलोक, संपराय शब्द का अर्थ होता है परलोक। अच्छा, तत्प्राप्ति हेतु कर्म उपासना आदि शास्त्रीय साधन विशेष संपराय का, माने उसके जो कारण होगा परलोक प्राप्ति के साधन, तत्प्राप्ति माने परलोक प्राप्ति के जो हेतु माने कारण है, कौन है, कर्म है, उपासना आदि है, शास्त्रीय साधन जितने विशेष हैं वो सांपराय कहते हैं, ऐसा हो जाता है। परलोक फल कर्मणि इति आवत, परलोक संबंधी जो फल संबंधी कर्म है उसमें प्रवृत्ति तब तक नहीं हो सकती है जब तक आत्मा का देहांतर के साथ अस्तित्व का विज्ञान नहीं होगा। क्यों, चारवाग में नहीं देखा गया, क्यों, उन देहांतर संबंधी आत्मा का अस्तित्व नहीं मानता वो, इसलिए पारलोक संबंधी कर्म के कारण कर्म भी नहीं करता वो। स्वभाव एक थोड़ा कुछ और है, अपने आप हो जाता है, सब कुछ अपने आप होता है, ऐसे वाला है वो। चार भाग उसी प्रकार के शरीर, माने कहीं ऐसा नहीं एकाग्र बन जाता है, ऐसे विलक्षण शब्द डाल देता है, वहां क्यों नहीं चैतन्य, कहते हैं यहां विलक्षण संयोग है, वहां पर विलक्षण संयोग नहीं है, इसलिए वह जड़ व्यवहार हो रहा है या चेतन व्यवहार हो रहा है, यहां एक विलक्षण संयोग हो गया, ऐसा होने से हो जाता है, ऐसी स्वभाव मानता है, नास्तिक है, प्रथम श्रेणी का नास्तिक है वो। आगे ननु विधय साधन विशेषम बोधयंतो नातिरिक्त आत्मा अस्तित्व आदौ मानम, वाक्य भेद प्रसंगात इत्याह। पूर्वादि मीमांसक शंका करते हैं, देखो विधि वाक्य जो आते हैं ना, यजेत आदि जो विधि वाक्य हैं, माने विधि चार प्रत्यय लगने पर विधि होते, लिंग लोट तद्यत, ये तीन, लिंग लगा हो जहां, लोट लकार लगा हो, अथवा तद्यत प्रत्यय माने कृत्य प्रत्यय लगा हो जहां, कर्तव्य माने करना चाहिए, ऐसा ऐसा होता है, कर्तव्य का अर्थ क्री धातु से तब्यत किया हुआ है, ऐसा होता है, और करोतु माने करे आदेश हो जाता है, और कुरियात माने भी आदेश होता है, तो लिंग लोट तब्यत ये जहां लगते हैं उनको विधि वाक्य कहते हैं, जैसे एजेत में लिंग लगा हुआ है, एजेत स्वर्ग काम, यश धातु से विद्रिलिंग है वो, यश धातु का विद्रिलिंग का रूप है एजेत, आत्मन पद में है वो, तो ऐसा ये पूर्वादि का था ना विधय, जो विधि है लिंग लोट तब्यत वाले जो वाक्य होंगे, जैसे स्वर्ग काम ये जो विधि वाक्य है, विधय साधन विशेषम बोधयन, तो वो तो साधन बताते हैं, स्वर्ग की इच्छा पहले से ही है इसको, ये व्यक्ति स्वर्ग से हाके बैठा हुआ है, माने पुराण आदि फल सुना हुआ है, वो वहां पर अमृत मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, सुना हुआ है, स्वर्ग चाह रहा है, किंतु उसके साधन को नहीं जानता वो, किस क्या करने से मिलेगा, उस स्थिति में वेद आगे बोलेगा तू स्वर्ग चाहता है तो स्वर्ग काम हो ये जेता, स्वर्ग चाहता है तो यज्ञ करो, स्वर्ग को नहीं बता रहा है वो, वेद क्या बताए, उसके साधन बता देता है, इच्छा स्वयं है व्यक्ति की, इच्छा है पहले से ही, स्वर्ग की इच्छा है उसकी, साधन बता देता है ये जेता, यही यहां मीमांसक बोल रहे हैं, नो विधय साधन विशेषम बोधयन, तो विधि वाक्य जो होते हैं साधन विशेष को बताते हैं, यज्ञ करना आदि जो साधन होते हैं उसको बताते हैं साधन बोधयन, तो न अतिरिक्त आत्मा अस्तित्व तो आदव मानो, अतिरिक्त आत्मा के अस्तित्व में प्रमाण नहीं है वे, ये विधि वाक्य माने देहादि से अतिरिक्त आत्मा के अस्तित्व में प्रमाण नहीं, वो तो क्या बताए, साधन विशेष बताने वाले होते हैं, स्वर्ग आदि चाह रहा है व्यक्ति, अच्छा तुम स्वर्ग चाहते हो तो यज्ञ करो, इतना बोलता है, तो शरीर आदि से अतिरिक्त आत्मा के अस्तित्व में ये ज्ञान नहीं कराते, कौन, विधि वाक्य, ये पूर्वादि बोल रहा है, नो विधय साधन विशेषम बोधयन, तो जो विधि वाक्य है वो साधन विशेष का ज्ञान कराते हुए, न अतिरिक्त आत्मा अस्तित्व मानम, आत्मातित्वादो मानम, अतिरिक्त आत्मा के अस्तित्वादि में प्रमाण नहीं है, कौन, ये विधय विधि वाक्य, वाक्य भेद प्रसंगात, दो वाक्य हो जाएगा, वाक्य भेद मीमांसा में दोष माना हुआ है, माने साधन को भी बताते हो और आत्मा के अस्तित्व को भी बताते हो, दो वाक्य हो जाएगा, जन्मांतर संबंधी आत्मा को भी वही वाक्य बोलता हो बताता हो और साधन को भी वही बताता हो तो वाक्य भेद हो जाएगा, वाक्य भेद प्रसंगात, वाक्य भेद दोष माना गया है मीमांसा में। इसलिए जन्मांतर संबंधी आत्मा का ज्ञान विधि वाक्य नहीं कराते, केवल साधन को बताते हैं कि पूर्वादि की शंका मीमांसा की है। अत आह इसके उत्तर में सिद्धांति बोलेंगे। सात नंबर की टिप्पणी, प्रमिति जनकत्व रूप धर्म ऐक्यात मानम इति बहु विशेषण से ऐक्यम उन्नेयम। कहते हैं न मानम, पहले नकार है वही, ये पूर्वादि बोलेगा प्रमिति जनकत्व रूप धर्म ऐक्यात ऐसा इति बहु विशेषण से ऐक्यम उन्नयम। इसमें भी ऐसे ही समझना, प्रमिति जनकत्व रूप धर्म ऐक्यात माने दोनों का धर्म एक ही धर्म है, प्रवृत्ति के प्रमिति के जनकत्व जनक है दोनों, ज्ञान के जनक है दोनों, ऐसा करके एक ही होने से कहने पर भी यही अर्थ आएगा। ये पूर्वादी बोल रहा है, मीमांसा कह रहे हैं विधि वाक्य साधन विशेष का ज्ञान कराते हैं, अतिरिक्त आत्मा अस्तित्व आदि में प्रमाण नहीं है, क्यों वाक्य भेद हो जाएगा ऐसा मान्य पर। ये संज्ञा की तो सिद्धांत के आह तस्मात करके भाष्य में कहा, तस्मात जन्मांतर संबंधी आत्मा अस्तित्व, जन्मांतर संबंधी आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होने पर, पहले आत्मा जन्मांतर शरीर के साथ संबंध रखेगा यह अस्तित्व सिद्ध होने पर, तस्मात जन्मांतर संबंधी आत्मा अस्तित्व जन्मांतर इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय विशेष शास्त्रम प्रवर्तित है। जन्मांतर संबंधी जो इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय विशेष में तभी प्रवृत्ति होगी शास्त्र की, पहले किसकी सिद्धि होने पर ही जन्मांतर संबंधी आत्मा का अस्तित्व सिद्ध हो, पहले यह आत्मा जन्मांतर में संबंध रखेगा ऐसा ज्ञान होगा, तब जन्मांतर संबंधी जो ये इष्ट अनिष्ट प्राप्ति और परिहार के उपाय में तब प्रवृत्ति होगी, ये कहा शास्त्र उस तब प्रवृत्ति करेगा ये कहा। तस्मात जन्मांतर संबंधी आत्मा अस्तित्वे, जन्मांतर संबंधी आत्मा के अस्तित्व सिद्ध हो जाने पर उसके पश्चात जन्मांतर इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय विशेष च जन्मांतर तर इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय विशेष में शास्त्रम प्रवर्तते, शास्त्र दो में प्रवृत्ति होगी, जन्मांतर संबंधी शरीर की सिद्धि में और जन्मांतर संबंधी जो इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार की प्राप्ति के उपाय है उस दोनों में शास्त्र की प्रवृत्ति होगी। क्या कैसे तो कहते हैं देखो उपनिषदों में ऐसा आया है आत्मा के विषय में, एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नायम अस्तित्व के इति उपक्रम्य, कठोपनिषद में नचिकेता का प्रश्न में है, ये जो सामने पड़ा हुआ प्रेत मरा हुआ व्यक्ति है इसके ऊपर या इयम प्रेते विचिकित्सा या इयम विचिकित्सा, ये इस प्रकार की जो संशय विचिकित्सा माने संशय प्रकृत इते गते मनुष्य अस्ति इति के कुछ लोग कहते है कुछ शेष है निकल गया यहां से और नायम अस्तित्व चाहिए, कुछ लोग कहते नहीं है चार बाग नहीं है बोलेगा, अन्य लोग है बोलेंगे स्थिति है। तो इति उपक्रम में यहां से आरंभ करके संशय करके आरंभ करके आगे अस्तित्व उपलब्धभ्य इतमादि निर्णय दर्शनात् अस्तित्व उपलब्धभ्य ऐसा करके आया है वाक्य, वहां अस्ति करके ही मानना चाहिए क्या अस्तित्वेन उपलब्धभ्य तत्वभावेन चोभयो अस्तित्वेन उपलब्धस्य तत्वभाव प्रसिद्धति, ऐसा मंत्र आता है आगे, माने पहले अस्ति करके मानना होगा उसके बाद में तत्व का निर्णय होगा, अस्तित्व उपलब्धस्य तत्वभावेन चोभयो उपलब्धव्य तत्वभावेन चोभयो, और तत्व रूप से समझना चाहिए बाद में, पहले अस्ति माने फिर स्वरूप निर्णय होगा, अस्तित्व उपलब्धस्य जो अस्ति रूप से उपलब्ध हुआ है तत्वभाव प्रसिद्धति तत्व की प्रसिद्धि होगी ऐसा कहा हुआ है। कहा एयम प्रेते से उपक्रम करके यमराज ने उत्तर दिया अस्ति मानना चाहिए, अस्तित्व उपलब्धभ्य तत्वभावेन चोभयो अस्तित्व उपलब्धस्य तत्वभाव प्रसिद्धति, आगे मंत्र ऐसा आता है माने अस्ति रूप से ही जानना चाहिए कहा है, वहां उत्तर यही दिया है, संशय था पहले अस्तित्व के नायम अस्तित्व के संशय किया था उसका उत्तर दिया अस्तित्व उपलब्धभ्य अस्थि रूप से ही मानना पड़ेगा, किसको आत्मा को परलोक संबंधी है ऐसा अस्थि रूप से ही मानना होगा, यही उत्तर दिया है वहां, यही कहा एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नायम अस्तित्व के इति उपक्रम्य यहां से आरंभ करके अस्तित्व उपलब्धभ्य इति इत्येवम् आदि निर्णय दर्शनात्, इस प्रकार के निर्णय देखा है वहां, इस प्रकार के निर्णय देखा है माने आत्मा को अस्थि रूप से जानना चाहिए ऐसा कहा है। यही है एक नंबर की टिप्पणी है। श्रुतौ एवम आदि निर्धारण उपलब्ध, श्रुति में कठोपन श्रुति में इस प्रकार के निर्धारण दिखाया है आत्मा के विषय, आत्मा है चार भाग मत नहीं आएगा ये कहा। और उसी में यथाच मरणम प्राप्य आत्मा भवति गौतम आया है, हंतदे इदम प्रवक्ष्यामि गुह्यम ब्रह्म सनातनम यथाच मरणम प्राप्य आत्मा भवति गौतम, यमराज ने ऐसा कहा है मैं अब गोपनीय बात बताऊंगा तुम्हें, रहस्यमयी बात बताऊंगा, बहुत रहस्य वाली बात बताता हूं। गुह्यम ब्रह्म सनातनम, जो गोपनीय ब्रह्म है सनातन ब्रह्म है उसको बताऊंगा, वो तो क्या है, यथाच मरणम प्राप्य आत्मा भवति गौतम, हे गौतम हे नचिकेता गौतम गोत्र वाले, मरण के बाद में आत्मा की जो गति होती है वो बताऊंगा। आगे आता है योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिना थाणु मन्ये नुशयन्ति यथा कर्मिथा श्रुतम, ये शरीर छोड़ने के बाद आत्मा की क्या गति होती है मैं बता रहा हूं। आरंभ किया कहां से, हंतते इदम प्रवक्ष्यामि गुह्यम ब्रह्म सनातनम यथाच मरणम प्राप्य आत्मा भवति गौतम, यहां से आरंभ किया आत्मा को बताऊंगा अगर प्रतिज्ञा की। आगे सिद्ध क्या कर दिया, योनि मन्ये प्रपद्यन्ते, ये शरीर के बाद, ये शरीर छोड़ने के बाद कोई अन्य शरीर में प्राप्त हो जाते हैं, योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिना, शरीर धारण के लिए, थाणु मन्ये नुशयन्ते, योनि माने माने मानवीय शरीर आदि जैविक शरीर जो होगा इसको कहते हैं योनि, योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिना, शरीर प्राप्ति के लिए देही जो आत्मा उसमें प्रवेश कर जाते हैं मनुष्य आदि शरीर में पहुंच जाते हैं। थाणु मन्ये अनुसयन्ते, कोई थाणु को माने जड़ शरीर को प्राप्त कर दें, वृक्ष आदि को प्रभाव को प्राप्त हो जाते हैं, यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसे उसका चिंतन उपासना जैसे कर्म, श्रुत माने उपासना, जैसे कर्म रहा होगा जैसे उपासना उसकी रही होगी उसके आधार पर मनुष्य आदि देवता आदि हो सकते हैं, थाणु आदि वृक्ष आदि भी हो सकते हैं, ये शरीर के बाद कालांतरी शरीर ऐसा हो सकता है, ऐसा निर्धारण किया इति च। और उधर वृद्धारण्यक में देखते हैं स्वयं ज्योति इति उपक्रम्य, ज्योति ब्राह्मण कहा स्वयं ज्योति, आत्मा स्वयं प्रकाश है, यहां से आरंभ करके स्वयं ज्योति उपक्रम्य तम विद्या कर्मणि समन्वमा रवेते, ऐसा आया है उसको जो यहां से जब चल जाता है ना छोड़ता है शरीर, दो चीज साथ जाते हैं कहते हैं विद्या कर्मणि समन्वमा रवेते, विद्या माने उपासना, कर्म माने कर्म, ये दोनों साथ जाते हैं, उसी के आधार पर आगे शरीर आदि प्राप्त करेगा वो, ऐसा ज्योति ब्राह्मण की बात आई थी। कहा नौ नंबर टिप्पणी ना, दो नंबर टिप्पणी, तीन नंबर टिप्पणी, दो में कहा चार तीन नौ, वृद्धारण्य के चतुर्थ अध्याय है तृतीय ब्राह्मण नव मंत्र है वो, वहां से आरंभ कर तम विद्या कर्मणि समान आरभ है, ये तीन नंबर पे कहा, चार चार दो में है वो, वहां पहुंच करके ये निर्णय लिया है आत्मा के विषय में। और पुण्यो भाई पुण्येन कर्मणा भवती पाप पापेन इति च, ऐसा भी आया पुण्य कर्म करने से पुण्य शरीर मिलेगा, देवादि शरीर मिलेगा, पुण्यो भाई पुण्येन कर्मणा, पुण्य माने यहां देवादि शरीर, पुण्यो पुण्य कर्मणा पुण्यो भाई माने पुण्य कर्म के द्वारा पुण्य शरीर माने पवित्र शरीर प्राप्त होगा देवादि शरीर, और पापेन पाप माने जो पाप कर्म के द्वारा पाप माने पापी शरीर मिलेगा, इति च ऐसा भी कहा। और जपयिष्यामी यहां से आरंभ करके जपयिष्यामी, ये अजात शत्रु ब्राह्मण की बात है, ये द्वितीय अध्याय प्रथम ब्राह्मण माने जो दृप्त बालाकी को बोलते हैं, मैं तुम्हें आत्मा के विषय में ज्ञान कराऊंगा, जपयिष्यामी जानकारी देता हूं, यहां से आरंभ करके जपयिष्यामी इति उपक्रम है, यहां से आरंभ करके अंत में यही निश्चय किया विज्ञानमय, यह आत्मा कैसा है विज्ञानमय है, विज्ञान प्राय है, ऐसा निर्णय किया है। इति च व्यतिरिक्त आत्मा अस्तित्व, देहादि से अतिरिक्त आत्मा के अस्तित्व सिद्ध किया है श्रुति ने, व्यतिरिक्त माने देहादि व्यतिरिक्त, शरीरादि से अतिरिक्त आत्मा का अस्तित्व सिद्ध किया है श्रुति ने, ये कहा। टिप्पणियां चार पांच छह, चार में कहते हैं पुण्यो वही पुण्यन कर्मणा है ना, नंबर दे दिया है बस, चतुर्थ अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण पंचम मंत्र है, पंचम क्या है, और पांच में भी द्वितीय अध्याय अजात शत्रु ब्राह्मण की बात है, द्वितीय अध्याय प्रथम ब्राह्मण है पंचदश कंडिका है, यही है। छह में विज्ञानमय है ना, वो द्वितीय अध्याय का ही है, अजात शत्रु ब्राह्मण का ही है, वो सोलह एक एक मंत्र के बाद का है ये। पहले ज्ञपयिष्यामी पंद्रहवां था और विज्ञानमय सोलह में है, उसी में है ये। ठीक है, ठीक से देखना होगा। अतिरिक्त आत्मधेयम बिना पारलौकिक प्रवृत्ति अनुपत्या, जब तक देह से अतिरिक्त व्यतिरिक्त आत्मज्ञान नहीं होगा, आत्मा शरीर से अतिरिक्त है ऐसा ज्ञान हो, यह बिना पारलौकिक जो प्रवृत्ति अनुपत्ति, पारलौकिक कर्म में प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। खेती आदि तो करेगा, चार बार करता है, क्यों? पारलौकिक ज्ञान के लिए नहीं, यही के लिए है वो, किंतु पारलौकिक प्रवृत्ति के लिए, परलोक संबंधी प्रवृत्ति जो भी करने के लिए पहले देहादि से अतिरिक्त आत्मज्ञान होना जरूरी है, क्यों? ये शरीर साथ जाता नहीं है। यदि ये शरीर के साथ ही आत्मा भस्मीभूत होना हो तो पारलौकिक प्रवृत्ति नहीं होगी, क्यों? फल मिलना नहीं है, ये तो यही नष्ट होने वाला है, इसलिए अतिरिक्त आत्मज्ञान होना जरूरी है कर्मकांडियों को भी, नहीं तो कर्म नहीं कर सकते वो। ये अतिरिक्त आत्मधीयम बिना धी माने बुद्धि, जब तक ज्ञान, जब तक देहादि से अतिरिक्त आत्मज्ञान नहीं होता उसके बिना, तब तक पारलौकिक प्रवृत्ति अनुपत्या, पारलौकिक प्रवृत्ति के अयुक्ति न होने से, अनुपत्ति से कर्मकांड प्रामाण्य अयोगात, तब तक कर्मकांड में प्रामाण्य नहीं आ सकता, अयोगात नहीं हो सकता, इति यावत ऐसा कहा। तस्मात के अर्थ विधिनाम श्रुत्यर्थाभ्याम उभयार्थत्व अविरुद्धम इत्यर्थ, विधि वाक्यों में दोनों अर्थ, श्रुति के अर्थ अविरुद्ध है, श्रुत्यर्थाभ्याम श्रुति भी है अर्थ से भी सिद्ध होता है, साक्षात कथन भी है अर्थ से भी सिद्ध होता है, यही है। विधि नाम माने विधि वाक्या नाम, श्रुत्यर्थाराम श्रुति और अर्थ, श्रुति माने श्रवण साक्षात और अर्थ, दोनों से उभयार्थत्व दोनों हो जाता है, ये सिद्ध होता है, ये अर्थ है। तस्मात का अर्थ माने पारलौकिक कर्म करने वालों के लिए अस्तित्व आत्मा का अतिरिक्त विज्ञान भी चाहिए, और उसके बाद कर्म में प्रवृत्ति होगी। आठ नंबर टिप्पणी में यही कहते हैं, वचनार्थापत्तिभ्याम कहते हैं, एक वचन माने, एक तो श्रुति माने वचन साक्षात शब्द है और अर्थापत्ति प्रमाण है, एक तो श्रुति साक्षात बोल रही है, एक अर्थापत्ति से होता है, क्यों? जब तक आत्मा का अस्तित्व नहीं समझेगा परलोक संबंधी, तब तक प्रवृत्ति नहीं होगी, पारलौकिक कर्म में अर्थापत्ति है, प्रवृत्ति हो रही है परलोक संबंधी कर्म में, प्रवृत्ति हो रही है, इसके मतलब आत्मा है, तेन बिना तद अनुपन्नम, माने आत्मा के अस्तित्व के बिना पारलौकिक कर्म में प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए, किंतु प्रवृत्ति हो रही है, इसके मतलब आत्मा का अस्तित्व है, यथापत्ति ऐसा, तेन बिना तद अनुपन्नम, रात्रि भोजनम बिना पीनत्वम अनुपन्नम, मोटा तगड़ा व्यक्ति है, दिन में खाता नहीं है तो रात्रि भोजन की कल्पना होती है, देखा नहीं खाता हुआ, किंतु क्यों? तेन बिना तद अनुपन्नम, रात्रि भोजन बिना पीनत्वम अनुपन्नम, दिवा अमुजान से दिन में नहीं खाता है, अगर रात्रि में भी नहीं खाता हो तो दुबला पतला होना चाहिए, मोटा तगड़ा है, इसके मतलब रात्रि में खाता है, इसको कहते हैं अर्थापत्ति प्रमाण, अर्थ की आपत्ति, अर्थ ये जो मोटापा की आपत्ति है किसके बिना? रात्रि भोजन के बिना, दिन में नहीं खाता, इसको अर्थापत्ति प्रमाण बोलते हैं। तो यहां वचन भी है अर्थापत्ति भी है, दोनों है, ये कहा। आगे टीका में कहते हैं, न केवलम विधिभिरेव अर्थवाद आक्षिप्त आक्षिप्तम अतिरिक्त आत्मास्तित्व किंतु श्रुत्यापि स्वमुखेन उक्तम इत्यादि, केवल विधिवाक्य आ गया, स्वर्ग काम हो यजेता पुत्र काम हो यजेता आदि विधिवाक्य आ गए, तो इसी के मात्र से आत्मा के अस्तित्व पृथक देहादि से अतिरिक्त है ऐसा सिद्ध, यही सिद्ध हुआ, ये नहीं और भी है बात कहते हैं, न केवलम विधिभिरेव, केवल विधिवाक्य के द्वारा ही अर्थवाद आक्षिप्त, अर्थवाद के द्वारा आक्षिप्त, क्या आक्षिप्त किया? विधि वाक्यों ने क्या किया? माने पारलौकिक शरीर संबंधी आत्मा का अस्तित्व के बिना पारलौकिक कर्म की प्रवृत्ति नहीं हो, कर्म में प्रवृत्ति के अभाव, यही है यहां, ये अर्थापत्ति यही है। न केवल विधि रेव अर्थात आक्षिप्त, अर्थ के द्वारा आक्षिप्त अतिरिक्त आत्मास्तित्व, आत्मा के अतिरिक्त आत्मास्तित्व इतना ही मात्र नहीं, किंतु श्रुतिया भी सम्मुखे न उक्तम, श्रुति ने भी आत्मा का अस्तित्व परलोक में दिखाया, पर शरीर में आत्मा का अस्तित्व दिखाया, ये शरीर के बाद दूसरे शरीर में आत्मा होती है, श्रुति भी दिखा रही है, ये कहा। ये यम प्रेते यहां से आरंभ करके कठोपनिषद में कहा, शंका उठाई जो अभी मृत शरीर है यहां कोई कहते हैं है, कोई कहते हैं नहीं है, इस विषय में मैं जानना चाहता हूं। ये नचिकेता बोलते हैं युवराज से, या निर्णय दर्शनात आया है भाष्य में, है ना। तो उसका अर्थ करते हैं व्यतिरिक्त आत्मास्तित्व हम इति संबंध, अतिरिक्त आत्मास्तित्व का निर्णय देखा है कहां, कठोपनिषद में एयम प्रति से आरंभ करके क्या वहां पर उत्तर क्या दिया है, अस्तित्वेन उपलब्धव्यम अस्थिभावेन तत्वभावेन चोभयो अस्तित्वेन उपलब्धस्य तत्वभाव प्रसिद्धति। पहले अस्थि करके मानेगा जो, उसके तत्व प्रकाशित होगा बाद में जैसे साक्षात्कार होगा, यही है। पहले अस्थि नहीं मानता है तो तत्व साक्षात्कार नहीं हो सकता, ये निर्णय दिया है, ये कहा। अच्छा आगे टीका में कहते तत्रैव प्रकृत उपयोगित्वेन उपक्रम उपसंहारान्ते दर्शित, उसी में उसी कठोपनिषद में ही इस प्रकरण में उपयोगी रूप से उपक्रम उपसंहार अन्य भी दिखाते हैं उसी कठोपनिषद, तत्रैव ने उसी कठोपनिषद में नौ की टिप्पणी सिद्धे वस्तु ने वेद से प्रामाण्यम, यही है प्रकृति, ये प्रकृति सिद्ध वस्तु में वेद प्रमाण है, जैसे आत्मा सिद्ध वस्तु है उसमें वेद प्रमाण, इस विषय में उसी कठोपनिषद में अन्य भी उपक्रम उपसंहार है ये दिखाते हैं, यथाच मरणम प्राप्य आत्मा भवति गौतम, यहां से आरंभ करके योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देही थाणुमन्ये अनुशयन्ति यथा कर्मेथास्तुतम, उसी कठोपनिषद कहा मरण के बाद में आत्मा की जो गति होती है मैं बताता हूं क्या होगा, कोई तो योनि को प्राप्त होते हैं, योनि से पैदा होने वाले शरीर मनुष्यादि शरीर प्राप्त करते हैं कुछ, और कुछ स्थाणु वृक्षादि भाव को प्राप्त होते हैं, यथा कर्म यथा श्रुत जैसे उपासना जैसे कर्म यहां श्रुत का अर्थ उपासना, जीवन में जैसे चिंतन रहा जैसे कर्म रहा उसके आधार पर यही बताया। अच्छा पूर्ववत एव संबंध द्योतना चकार, पहले जैसे ही इति च में जो च दिया है भाष्य में उसके बारे में बोलते हैं, पहले जैसे संबंध को द्योतन करने के लिए चकार दिया ये कहा। आगे टीका में कहा उपक्रम उपसंहार ऐक्य रूप्यात कठवल्ली नाम अतिरिक्त आत्मास्तित्व तात्पर्य मुक्त्वा बृहदारण्य वाक्य श्यापि तत्र तात्पर्य महा, उपक्रम उपसंहार को कठोपनिषद उपक्रम हुआ था कहां, ये हम प्रेत से उपक्रम किया, दूसरा उपक्रम हुआ है यथात मरणम प्राप्य आत्मा भवति गौतम, यहां दो उपक्रम किए, दोनों में आगे जाके उपसंहार किया है, कहां किया एयम प्रेत कहां ले जाके किया, अस्तित्व उपलब्ध में उपसंहार किया है, और जहां यथात मरणम प्राप्त उपक्रम हुआ वहां योनिमन्य प्रपद्य में उपसंहार किया है, यही है उपक्रम उपसंहार ऐक्य रूपया, उपक्रम और उपसंहार एक रूप है, माने ये जो श्रुति के अर्थ को तात्पर्य निकालने के लिए छह लिंग होते हैं, उपक्रमोपसंहार अभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्तिश्च लिंगम तात्पर्य निर्णय, श्रुति के तात्पर्य को निर्णय लेने के लिए उपक्रम कहां से हुआ समाप्ति कहां हो रही है, ये दोनों को लेकर के एक प्रसंग माना जाता है, उसको बीच में कुछ आए तो उसको गिना नहीं जाता, आरंभ कहां किया और उपसंहार किस में हुआ, यदि उपक्रम उपसंहार एक हो गया तो पूरे ये प्रकरण जितना आया इसका एक ही अर्थ निकलता है उपक्रमोपसंहार, और अभ्यास बार बार कथन किसका हुआ है वहां, और अपूर्वता कहां है ये देख रहा है, फल अपूर्वता रूप फल का फलम, और अर्थवाद बार बार किसकी प्रशंसा की गई है, और उपपत्ति युक्ति किसमें है, ये छह लिंग होते हैं वेद के तात्पर्य निर्णय करने के लिए, यही यहां बताया उपक्रम उपसंहार एक रूपया, यही कठोपनिषद में उपक्रम उपसंहार एक रूप है दोनों, कैसा एक रूप है, एयम प्रेत से आरंभ किया और ले जाकर के यहां कर दिया अस्तित्व उपलब्ध में जाकर के उपसंहार किया, मिलकर के एक ही अर्थ आता है, वैसे यथाच मरणम प्राप्त से आरंभ किया और योनिमने प्रपद्यन्ते मिला के उपसंहार किया, उपक्रम उपसंहार एक रूपया कठवल्ली नाम अतिरिक्त आत्मास्तित्व तात्पर्य होता, कठवल्ली का अतिरिक्त आत्मा अस्तित्व शरीर से अतिरिक्त आत्मा के अस्तित्व में तात्पर्य का कथन कर वृद्धारण्य वाक्य श्यापी तत्र तात्पर्य महा, वृद्धारण्य वाक्य का भी उसी में तात्पर्य दिखाते हैं, कहा स्वयं ज्योति उपक्रम में ऐसा आरंभ किया चतुर्थ अध्याय वृद्धारण्य में आरंभ करके तम विद्या कर्म समन्वय भेते ऐसा आया है, जो मरा हुआ व्यक्ति है ना उसके साथ दो जाते हैं विद्या और कर्म, विद्या कर्म में प्रथमा दो वचन ये दोनों जाते हैं साथ में, आगे शरीर देने के लिए क्या जाते हैं, उपासना और कर्म, जैसे उपासना जैसे कर्म वो साथ जाते हैं। आया नहीं प्रसिद्ध जड़त्व से देहादे स्वयं ज्योतिषम, स्वयं ज्योति के चर्चा की है, स्वयं ज्योति या प्रसिद्ध है, जो जड़ शरीर है ये तो स्वयं ज्योति हो नहीं सकता, जो जड़ शरीर प्रसिद्ध है ये देहादि में स्वयं ज्योतिष होना संभव नहीं है। नहीं प्रसिद्ध जड़त्व से देहादे, जो प्रसिद्ध जड़त्व जिसमें है शरीर आदि में स्वयं ज्योतिषम न, स्वयं ज्योतिष होना संभव नहीं शरीर में। इति ज्योति ब्राह्मणगत उपक्रम, ये ज्योति ब्राह्मण चतुर्थ अध्याय के जो चतुर्थ ब्राह्मण है, ज्योति ब्राह्मण गत उपक्रम, ज्योति ब्राह्मण में आया हुआ जो उपक्रम है, तद विषयो देहादि व्यतिरिक्त आत्मानम अधिकरोति, उसका जो विषय है देहादि से अतिरिक्त आत्मा का विषय बनाता है ज्योति ब्राह्मण। यही है 10-11 टिप्पणी, 10-11-12 दस में स्वयं ज्योति पुरुष विषय, स्वयं ज्योति जो पुरुष को विषय करने वाला वाक्य है। 11 में कहा नंबर दे दिया, चतुर्थाध्याय तृतीय ब्राह्मण, वृद्धारण चतुर्थाध्याय तृतीय ब्राह्मण हुई है, अधिकरोति माने बोधयति, यही कहा। समय हो गया है, यहीं रखते हैं, फिर करेंगे आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।